Täällä on radios limitat vejan uranta uutun siseessa teema. Bona tarda, amics, amigues, i benvinguts una setmana més. Acabes de sintonitzar volumen. Bona tarda i benvinguts a Volumen al Màximo, el programa que presenta les novetats dance a Ràdio Trinitat Vella 91.6 FM. I el que presentem avui són novetats com sempre. Comencem amb Aleixa Dixon i el seu tema Let's Get Excited amb la remescla de Gena. Fantàstic, fantàstic el tema d'Aleixa Dixon. Ara canviem i agafem un tema de la formació Collective, anomenat així Nemo My Goodbye, amb la remescla Hard Bass DJ Team Respect. Un tema amb molta canya, dels que li agraden al DJ Andreu. słońce, plaża mówią do mnie, że to ty, że spełniają się sny. Tylko nie mów mi goodbye, bo płakałam już nieraz. Nie mów, że skończyło się, że już nic nie łączy nas. Fantàstic, fantàstic aquest tema, amb molta energia i molta alegria transmet aquest Ni Mou Mi Goodbye. Barreja d'idiomes dins d'aquest tema de la formació Collective. Ara canviem de tema i agafem a Darius i... Finali featuring Nico amb el tema Rock the Beat. fantàstic aquest tema, Darius, en final i featuring Nico, Rock the Beat, un tema més tranquil·let. I ara agafem un altre tema de la formació Darren Styles i Manian, un dels clàssics, també productors de Cascada, ara amb aquest tema, Out of My Head. It's a crazy feeling, I just need to know. Let the music take you where you want to go. Feels like a fire in my soul. Fantàstic, fantàstic, clar que sí, Dents del Bo, a càrrec de Darren Styles i Manian, Manian, un dels grans, tot i que el seu nom no sigui gaire conegut, és dels grans. I ara l'últim treball d'Eddie Bata, que ja el vam presentar la setmana passada, I Like the Way, un tema que segur que donarà molt que parla. I like the way, you shake your ass around me. I like the way, you swing your hips around me. Shake your ass around me. Yeah. I like the way, you swing your hips around me. Ho! I like the way, girl, you are moving. I wanna be around you. I have this to say. I like to say, girl, you are moving. When I see the way, I want you to stay. Huh. We have to play just like a baby. When I realize this bang bang it way, I like the way, you shake your ass around me. I like the way, you swing your hips around me. I like the way, you shake your ass around me. I like the way, you swing your hips around me. Everybody come on, swing it now. Bang bang bang, bang bang bang. I want you to swing your hips around me. Me. We have to play, girl, you are moving. I wanna be around you, I have this to say. I like to say, girl, you are grooving. When I see the way, I want you to stay. Hold on. more winding. When I realize this bang banging way, I like the way you shake your ass around me. I like the way you swing your hips around me. I like the way you shake your ass around me. I like the way you swing your hips around me. Respect to the man. Right about this, I want ya. Greetings from Jamaica. Greetings from Italia. Greetings from Europa. On your mark, get set. This, I like the way you shake your ass around me. I like the way you swing your hips around me. Huh. I like the way you shake your ass around me. On your mark, get set. This, a DJ. I like the way you shake your ass around me. Huh. I like the way you swing your hips around me. Say you know this. I like the way you shake your ass around me. Shake it and shake it. I like the way you swing your hips around Respect me. Respect to the law. Free me. Bang, bang, bang. Swing your hips around me. Swing your arms. Bang, bang, bang. Bang, bang, bang. I want you to swing your hips around me. Fantàstic, el treball de Divata. I ara agafem a Edward Maya featuring Vika Gigolina i el nou treball, This is my life. Ens el va presentar fa uns dies la versió pop, diguéssim, més lenta, i ara ens arriba aquesta versió house, un tema que realment val la pena. Edward Maya ja el coneixíem del tema Stereo Love, i ara arriba amb el nou treball també de l'estil tranquil·let per aquesta tarda de dimecres. Un tema realment tranquil·let d'Eduard Maya amb el seu treball This is my life i la veu de Vika Gigolina. Recorda els anys 80, aquella cantant que hi havia la Chicholina, no? En fi, noms divertits, noms curiosos, encara que ells no es donen compte, a vegades passa això. Ara canviem de tema i agafem una altra novetat, com és... El disco Pogo de la formació Fraunart i Manny Mark. schau mich um, dies Menge Tor. Mit uns, mit dir springt hoch. Warte, bleibt nichts mehr im Lot. Alle schreien, oh oh oh. Was ist los? Ich trink kurz den Schnaps im Klo. Das ist Syndrom. Ich hab Spaß, bin dicht am Marsch und dicht am Glas. Wir bleiben so. Sie zeigt Partys, radikal ist durchdrehen. Jeder fängt hier an zu leben, sich die Hand zu geben. Nichts mehr wie es war, wie Dynamik, schmeckt das aus. Jetzt Disco Pogo, einfach wir drehen ab. Das sind Disco Pogo mit den Disco Gogos im Club. Oh, Disco Pogo im Club, wir lassen aus. Lassen nichts mehr wie es war, wie Dynamik, schmeckt das aus. Jetzt Disco Pogo, einfach wir drehen ab. Das sind Disco Pogo mit den Disco Gogos im Club. Increïble Disco Pogo, We're the Hand Up. La remesla mega style del tema de Braunart i Manny Mark. Ara agafem un tema que també vam presentar la setmana passada i és l'últim de Guru Josh Project, anomenat Eternity. Un tema que òbviament està sonant per tot arreu, perquè també el podem trobar a la compilació Ahora 010. I també el Winter Edition del Flash Compilation. Come inside and bring me the key. I can't find a way to be free with you. Forever a moment in time, I'm coming to move inside. Now feel that eternal feeling of joy? Can you feel that strength and knowing? Can you feel that now? Fantàstic, Guru Josh Project, que després de la seva remescla de l'Infinity agarrat de Clash, ara triomfa amb aquest tema, Eternity, i també triomfa amb la remescla del What is Love. Un tema que també podem trobar, la remescla de Clash, la podem trobar a l'hora 010, però aquesta remescla de Hansis Remix no, aquesta és una mica més canyera, que enganxa molt bé amb el nostre programa. Why you're not there? I give you my love, but you don't care. So what is right and what is wrong? Give me a sign. What is love? Oh baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. What is love? Fantàstic, What is Love, 1993, ara remescla. I ara presentem una de les novetats que sortirà a principis de l'any que ve i comença amb Pitus. És una moda que ara està sonant, sobretot el tema Riverside. I és el nou treball de Macansac featuring Shanna. S'anomena així, Esta es mi fiesta. Els tindrem aquí d'aquí unes setmanes entrevistant perquè hi ha molts canvis, com aquests pitos. No estem acostumats nosaltres a tants pitos en temes moguda, però s'ha d'innovar, s'ha de continuar avançant. I a més, també s'han de trencar barreres, ara el tema en castellà. Però no deixaran de fer temes en català, això almenys ja ens ho han anunciat. I aquest tema es presentarà en principi a Galícia el 6 de gener. I com hem dit, nosaltres d'aquí unes setmanes tindrem una entrevista amb els creadors d'aquest tema i que ens expliquin una mica per què aquests canvis d'aquesta moguda, realment moguda.com. Doncs aquest és el tema, Mac and Zach featuring Xana, Esta es mi fiesta, un tema que ja el podrem posar complet més endavant, perquè encara no està acabat. També hi haurà versió dance, hi haurà altres versions, però aquest serà un dels principals, la idea, diguéssim, una mica house, pitus, que és el que està de moda. Ara canviem i agafem el nou treball de Muse, o Muse. S'anomena així, Undisclosed Desires, amb la remescla de Thin White Duke Mix. Un dels temes novetat. Doncs aquest és l'últim treball de Muse, anomenat així, Undisclosed Desire. Un tema que també està a la versió sense remescla, però nosaltres al nostre programa hem trobat més apropiada aquesta. I ara també anunciem el retorn d'un grup, d'una formació que ja fa uns anys ens van portar algunes versions. Doncs ara arriben amb un nou treball, s'anomena així: Lost Change Everything. I estem parlant de Nova Space. I was only fooling round when you stole my heart away. I've never been the same. I felt the strangest feeling, like a raging fire it burned. He left, I cried for weeks and I can't forget him. And the lesson that I learned, love changes, changes everything. Love makes you fly, can break your wings. Fantàstic, el nou treball de Nova Space. Després de tant de temps, ara arriben amb Love Changes Everything. Ara canviem de formació, anem amb Overdrive Division i agafem Road to Success, la remescla de Kansas, un tema també amb molta canya. Chance to stop the fight on the road to Fantàstic és el tema Overdrive Division, anomenat així Road to Success, de la remescla de Kansas. No dic Kansas gaire, escoltant aquest tema. Més que res perquè ja el canviem, ara agafem un altre, agafem a Sequenza i la col·laboració de Megastyleth i el seu nou treball anomenat així Color of My Dreams. The color of my dreams. One, two, three, come on! Fantàstic aquest tema, molta canya, que portem el volumen al màxim cada setmana a Ràdio Trinitat Vella 91.6 FM. Ara ja se'ns va la pilota, ja comencem a saltar per l'estudi, però és el que toca, és el que toca. Tot i que ara arribaran les notícies i ens haurem de seure i escoltar-les atentament. Però encara falten 7 minutets i un altre tema, la novetat de Stan. We have been too long not together. Fantàstic, Fade Like the Sun, de la formació Stan. I ara arribem ja a l'últim tema de la nit, de la tarda, bé, diem nit perquè clar, està fosc ja. L'hivern, la tardor-hivern és una mica un rotllo per aquest aspecte, es fa de nit molt d'hora. I a més, hem posat una cançó que sembla una mica tètrica. Per acomiadar el programa d'avui. Abans aprofitem i saludem a la nostra amiga Paula que ens està escoltant online, sí senyor, emissió online aquí a Radio Trinitat Vella. Nosaltres ens acomiadem i ens retrobem la setmana que ve a volumen al màxim. Això és Radio Trinitat Vella 91.6 FM. Gràcies. Radio Trinitat Vella 91.6 FM.